Decembrie din 2018, în martie, cartofii s-au scumpit cu aproape 27%. Guvernul adoptă astăzi coplata la privat. La anumite servicii va plăti și casa de asigurări de sănătate, iar diferența o să o plătească pacientul. Asta înseamnă, de fapt, coplată. Cât va plăti, cât va vrea Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, datele meteo pentru început. Vremea se menține instabilă. Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării. La munte, la altitudini de peste 1800 de metri, sunt posibile ninsori slabe. Temperaturile maxime se vor situa între 12 și 23 de grade. În București și mâine, cer noros, trecător va ploua. Temperatura maximă va fi de 16-17 grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Mergem mai întâi la Curtea Constituțională, care a dezbătut astăzi conflictul juridic dintre Parlament și Înalta Curte de Casație și Justiție. Sesizarea a fost depusă de vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, și vizează formarea completurilor de 3 judecători de la Instanța Supremă. Am solicitat atunci, dacă se constată un conflict, să stabilească și modul în care să pot repara greșelile. Toți judecătorii de la Înalta Curte, de la secția penală, sunt judecători specializați. Problema este la complete. Cred că s-a greșit și s-a ocolit prevederea articolului 29 din legea specială, care prevedea foarte clar că trebuie să existe complete specializate. E o coincidență faptul că această excepție este cea invocată de Liviu Dragnea la Înalta Curte? Nu putem privi nepăsători la memoriile și la materiale care sunt înaintate la Cameră, la Senat. Este vorba de excepția ridicată de Liviu Dragnea în procesul angajărilor fictive la Direcția Copilului Teleorman, în care liderul PSD contestă o condamnare în primă instanță la 3 ani și 6 luni cu executare. O soluție favorabilă a CCR l-ar ajuta pe Liviu Dragnea. S-a repetat situația din cazul completurilor de 5 judecători. Unele sentințe vor fi anulate, iar cazurile vor fi rejudecate. În schimb, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Tarcea, afirmă că articolul care impune constituirea de complete specializate nu mai este în vigoare. Acum se invocă o dispoziție din anul 2000, dispoziție peste care au trecut o grămadă de modificări legislative, multe dintre ele vizând chiar organizarea și funcționarea instanțelor. Și sigur că da, în contextul acestei instabilități legislative și a necorelărilor legislative, loc de speculație poate apărea oricând, inclusiv după 16 ani. De fapt, chiar 19, dacă ne raportăm la anul 2000. Cristina Tarcea susține că Florin Iordache nici n-ar fi avut dreptul să sesizeze curtea. Nu este o părere, este o statuare recentă a Curții Constituționale prin decizia 338 pronunțată în anul 2018 și publicată anul trecut pe 19 decembrie 2018, în care s-a afirmat că prerogativele constituționale nu pot fi delegate. Și o informație de ultim moment, Curtea Constituțională anunță că se va pronunța mâine dimineață în cazul conflictului juridic între Parlament și Înalta Curte pe tema constituirii completurilor specializate. Între timp, la Ministerul Justiției, Tudorel Toader a încheiat audierile celor 4 candidați la funcția de procuror general. Acesta își va începe mandatul de luna viitoare. Nominalizarea ar putea fi anunțată chiar azi, în vederea avizării de către CSM. Cei 4 candidați sunt actualul șef al Ministerului Public Augustin Lazăr, fostul șef al DIICOT Daniel Horodnicianu, Marian Drilea, procuror la DIICOT Brașov, și Gabriela Scutea de la parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov. Ministrul Tudorel Toader. Ieri am analizat dosarele de candidatură și cel mai probabil astăzi vom comunica și un răspuns. Deci în cursul zilei de astăzi, probabil înainte sau după moțiunea de cenzură, vom da un răspuns. Pe parcursul interviului însă, Tudorel Toader și Augustin Lazăr s-au contrat de mai multe ori, au fost schimburi dure de repliși cu privire la activitatea procurorilor în perioada comunistă. Iar disputele aprinse între cei doi au continuat. Ministrul Justiției a anunțat că va verifica oficial dacă deplasările procurorului general au costat 500.000 de euro. Amintim, Augustin Lazăr s-a înscris în cursă, deși Tudorel Toader a cerut revocarea sa. Cu detalii, Anca Grădinaru. Procurorul general al României a explicat ministrului Justiției că se exagerează atunci când este acuzat că deplasările sale în interes de serviciu au costat jumătate de milion de euro. Procurorul general, dacă reprezintă Ministerul Public, se deplasează acolo unde ministerul este invitat și expune pe temele pe care a fost solicitat. Face schimb de experiență, intră în relații cu procurorii francofoni, intră cu Eurojust. Este invitat nu pentru beneficiul lui personal, ci pentru că e o onoare a Ministerului Public. Dacă are cu cine să facă schimb de bune practici, a explicat Augustin Lazăr. După care l-a întrebat pe Tudorel Toader dacă nu cumva ar fi trebuit să trimită în aceste deplasări pe altcineva în locul său. Nu știu, a răspuns Tudorel Toader, precizând că va verifica personal sumele cheltuite. Cei doi s-au contrat și pe tema trecutului profesional al fiecăruia. Astăzi, ministrul Justiției va anunța pe care dintre cei patru candidați îl va propune pentru a deveni următorul procuror general al României. Pe de altă parte, ministrul Tudorel Toader a refuzat să spună dacă în ședința de astăzi guvernul va emite vreo ordonanță de urgență privind modificarea codului penal sau a altei legi din justiție. Toader a fost acuzat de liderii PSD că i-ar fi mințit. La începutul ședinței de guvern, fiecare ședințe de guvern, doamna premier face rezumatul sau, mă rog, subliniază principalele proiecte care se află pe ordinea de zi. La orele 13, dacă veți avea curiozitatea, veți veni la guvern și vă va spune. În schimb, pe ordinea de zi a ședinței de guvern de astăzi se află proiectul de ordonanță privind coplata în spitale. Cabinetul Dăncilă se reunește chiar la această oră, după cum relatează Ioana Brustur Capitan. Ministrul Sănătății Sorina Pintea spunea zilele trecute că această contribuție personală va funcționa numai în sistemul privat de sănătate, pentru pacienții care fac investigații mai ample. Măsura este justificată de nevoia de a limita riscul ca sistemul să devină nefuncțional din cauza subfinanțării, scrie în documentul pus pe hârtie de reprezentanții Ministerului Sănătății. Cu alte cuvinte, pacientul va plăti diferența dintre tariful serviciului medical cerut de clinica privată și suma decontată de casa de asigurări. Sorina Pintea cu explicații despre acest subiect la Europa FM. Furnizorii privați, ca să-și poată acoperi costurile, găseau tot felul de subterfugii, inventând tot felul de proceduri, astfel încât să poată încasa niște bani. Pacientul oricum plătea la privat. Hai să-l facem să plătească corect, legal. Chiar dacă unitățile medicale private salută proiectul de ordonanță al Ministerului Sănătății, pacienții sunt de altă părere, practic revine coplata, ne declara zilele trecute Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților. De ce spune că nu este coplată? Pentru că la anumite servicii va plăti și casa de asigurări de sănătate parțial serviciu, iar diferența o să o plătească pacientul. Asta înseamnă, de fapt, coplată. Cât va plăti? Cât va spune contractul cadru? Cât va vrea Casa Națională de Asigurări de Sănătate? Prin documentul pregătit de Ministerul Sănătății, statul recunoaște că nu decontează serviciile medicale la valoarea reală. Clinicile și spitalele private s-au plâns în repetate rânduri că autoritățile subevaluează costurile. În anumite cazuri, diferența de bani este obținută de la pacient prin tarifele percepute. Mergem acum la Titu, județul Dâmbovița, unde ministrul mediului a lansat programul RABLA 2019. La evenimentul organizat în centrul de testare Renault, Grațiela Gavrilescu a anunțat că, de fapt, înscrierile pentru tichetele oferite de stat vor începe abia de vineri. Le spun tuturor românilor că de vineri, după data de 12, se pot deja înscrie în program RABLA Classic și RABLA Plus. Le urez succes să-și cumpere o mașină nouă. Îmi doresc, așa cum am făcut și anul trecut, să reușim, cu ajutorul Guvernului, să dublăm suma pe care acum o avem scrisă în buget și aprobată de către Guvern de 320 de milioane de lei pentru aproximativ 35.000 de prime de casare. Valoarea unui tichet pentru RABLA Classic este de 6.500 de lei, iar pentru RABLA Plus tichetul ajunge la 10.000 de euro. Este valabil la achiziția unei mașini electrice. În martie, prețurile au crescut cu aproape 0,5% față de luna februarie, iar față de martie 2018, alimentele s-au scumpit cu 4,5%, arată datele INS. Cele mai mari creșteri de prețuri au fost la cartofi, care s-au scumpit cu peste 26% în doar 3 luni. Mihai Bucureșteanu. Au continuat creșterile de preț și în luna martie. Cartofii s-au scumpit cel mai mult față de februarie, aproape cu 4,4%. Conservele din legume s-au scumpit cu 3,5%. Față de a doua lună din an, prețul citricelor a urcat cu 4,5%, dar s-au ieftinit fructele proaspete, carnea de porc, brânza de oaie și ouăle. Față de luna decembrie din 2018, în martie, cartofii s-au scumpit cu aproape 27%. Au fost creșteri de 3% și la produsele de panificație și fructele s-au scumpit cu mai bine de 6%. Cât despre servicii, facturile la apă și canal au crescut în martie față de decembrie cu 2%. La fel și facturile pentru abonamentele TV și telefon. Și o vizită la coafor costă mai mult. S-a ieftinit totuși transportul aerian cu aproape 8%. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Un autocar plin cu 40 de suporteri a echipei de fotbal Politimișoara a fost oprit de pe DN1 de un echipaj de la Poliția Rutieră din Prahova. În timpul controlului, polițiștii au găsit un adevărat arsenal de arme albe, dar și obiecte pirotehnice. Diana Frâncu transmite. Suporterii timișoreni se îndreptau spre litoral, unde în această seară echipa Politimișoara va participa la partida retur cu FC Farul Constanța. Polițiștii rutieri au oprit pentru verificare autocarul care se deplasa pe DN1 pe sensul Brașov-Ploiești. În timpul controlului au găsit în mașină un adevărat arsenal de arme albe, de la băte de baseball și cozi de topoare până la boxuri și cuțite. Cei mai mulți dintre suporteri aveau asupra lor inclusiv proteze dentare sportive. Suporterii nu au mai fost lăsați să-și continue drumul, iar acum sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de port ilegal de obiecte periculoase. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Continuăm jurnalul de prânz. În Statele Unite, prima femeie care a suferit un transplant de uter printr-o operație făcută de un robot a născut un băiat. Astfel de operații făcute cu ajutorul roboților sunt puțin invazive pentru donatoare, explică medicii. Cu detalii, Laura Dori. Transplantul a avut loc în 2017. Donatoarea a fost mama pacientei. Donatoarei i s-a făcut o incizie de un centimetru în abdomen, iar medicii au ghidat brațele unui robot medical pentru a preleva uterul, iar apoi organul a fost transplantat printr-o operație clasică. Femeia care a primit uterul a urmat tratamente pentru fertilizare in vitro și a născut un băiat sănătos. În lume, 15 mame cu uter transplantat au născut copii, însă cazul femeii din Suedia este o premieră pentru că operația de transplant a fost asistată de un robot. Zilele acestea se marchează Săptămâna Internațională împotriva hărțuirii stradale. Evenimente sunt organizate în 70 de țări. România se alătură acestui demers pentru al 5-lea an consecutiv. Liliana Nicolae ne spune mai mult. În România, Săptămâna împotriva hărțuirii stradale se marchează prin promovarea unui spot de conștientizare care oferă sfaturi utile și care ne spune ce este hărțuirea stradală, care este diferența dintre flirt și hărțuire, cum se sancționează și ce pot face victimele, dar și martorii. Cele mai multe forme de hărțuire în spațiu public în România sunt claxonările, flerăturile, pipăierile, dar și celebrele remarci sexiste și cu tentă sexuală, precum "Hei, pisi, ce bine arăți!" Îmi dai numărul tău de telefon, care, deși par amuzante, ele de fapt nu sunt. Provoacă frică și dezgust victimelor. Deși este luată deseori ca o glumă, hărțuirea stradală este o problemă socială și o formă de violență și încălcare a drepturilor omului. Mai nou, în România, hărțuirea stradală este sancționată cu amendă. Respectul acordat unei femei nu este direct proporțional cu lungimea rochiei pe care aceasta o poartă. Niciodată. Am ascultat-o pe Liliana Nicolae. Tudor Ciurescu ne aduce acum informațiile din sport. Bun găsit! Jurgen Klopp se declară încântat de capitanul lui FC Liverpool, Jordan Henderson, după victoria 2-0 cu FC Porto, obținută de Cormorani în prima manșă a sferturilor Champions League. Mijlocașul a contribuit cu o pasă excelentă la al doilea gol marcat de Roberto Firmino în minutul 26. La rândul său, brazilianul a și pasat decisiv la deschiderea scorului în minutul 5, când Keita a înscris cu un șut deviat. Tot aseară, Tottenham a învins-o fără să primească gol pe Manchester City, 1-0. Liderul din Premier League a ratat un penalty executat de Aguero în minutul 13. A fost momentul care le-a dat încredere gazdelor, a spus la final antrenorul Mauricio Pochettino, îngrijorat în schimb că e posibil să-și fi pierdut până la finalul sezonului golgheterul pe Harry Kane, ieșit în repriza secundă accidentat la Glezna, la care a mai avut probleme recent. Golul victoriei a fost marcat de sudcoreanul Son în minutul 78. Tottenham pierduse precedentele două meciuri jucate pe teren propriu cu Manchester City, dar acesta a fost primul pe noul său stadion, care a costat 1 miliard de euro. Diseară de la ora 22 se vor disputa celelalte două meciuri din prima manșă a sferturilor Champions League, Manchester United-Barcelona și Ajax-Juventus. Accidentat recent la Naționala Portugaliei, Cristiano Ronaldo este refăcut și va fi titular, a anunțat antrenorul italienilor Massimiliano Allegri. Ana Bogdan s-a calificat în optimile turneului WTA de la Bogota. Ea a trecut în decisiv de o jucătoare franceză venită din calificări 6-2, 6-7, 6-2 și a obținut astfel prima sa victorie de anul acesta după o serie de 7 înfrângeri la rând. Semifinalistă anul trecut la Bogota, Ana Bogdan va juca în continuare cu Sara Soribes Tormo din Spania. Loredana Toma și Irina Lepșa au cucerit împreună 6 medalii la campionatele europene de haltere, 3 de aur, 2 de argint și 1 de bronz. Toma a devenit triplă campioană continentală la categoria 64 de kilograme. La smuls a avut 111 kilograme, iar la aruncat 128 de kilograme. Lepșa s-a clasat a doua la smuls, a treia la aruncat și a fost vicecampioană la total. Tudor Ciurescu încheie jurnalul de prânz. Este ora 13:15. La Europa FM urmează România în direct. Bine ai venit, Moise! Bună ziua, bine v-am găsit! Așadar, judecătorii Curții Constituționale au decis să amâne pentru mâine la ora 10 pronunțarea în privința sesizării conflictului constituțional între parlamentari.